NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die begin dit jaar een huisarts neerstak in een praktijk in Den Haag krijgt tbs met dwangverpleging. De rechtbank heeft ook bepaald dat Michael R. een schadevergoeding van ruim 75.000 euro moet betalen aan de huisarts. De rechter is meegegaan in de eis van het OM dat verklaarde dat R. ontoerekeningsvatbaar was toen hij de huisarts neerstak. Nederlandse boeren hebben jarenlang veel meer kippen gehouden dan volgens Europese regels mag, zegt Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie hebben boeren onterecht geprofiteerd van een uitzondering. De organisatie wil daarom ook dat de Voedsel- en Warenautoriteit ingrijpt. Twee Nederlanders zijn in België veroordeeld voor een aanslag met een vuurwerkbom bij een huis in Antwerpen. Ze zijn veroordeeld tot 5 jaar cel en een schadevergoeding van ruim 40.000 euro. In het huis sliepen vorig jaar een vrouw en haar 4 kinderen. Ze raakten niet gewond. De aanslag had volgens Vlaamse media met drugs te maken. En het demissionaire kabinet wil het zogeheten dividendstrippen tegengaan. Via ingewikkelde constructies verkopen beleggers hun aandelen rondom de datum van winstuitkering. En vervolgens vragen de fraudeurs teruggave van dividendbelasting, terwijl ze daar geen recht op hebben. Met nieuwe regels moeten beleggers daarom voortaan aantonen dat ze recht hebben op die teruggave. Op dit moment moet de Belastingdienst dat bewijzen. ANWB Verkeersinformatie. Op de A15 Rotterdam-Gorkum heb je nu 10 minuten extra nodig tussen Sliedrecht-West en Harningsveld-Giessendam. Dat geldt ook voor de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en Loenen staat 5 kilometer door omgewaaide bomen. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Boeren die moeten voor 1 oktober hun aardappels van het land halen, maar die aardappels zijn nog helemaal niet goed. Ze kunnen die hele regel bedenken, maar wij gaan toch niet oogsten als wij weten dat we een aardappel in de schuur gaan doen, die gaat rotten. Je moet wachten, want wat heb je aan verrotte aardappels laten? Ja, daar heb je helemaal niks aan, zou je zeggen. Veel boeren gaan tegen de plichten van het ministerie in en weigeren die aardappels dus te rooien. Maar het heeft gelijk gevolgen voor de hoeveelheid stikstof die ze dan volgend jaar weer mogen produceren. Geld of je leven? Dat zometeen, maar eerst gaan we naar het MKB, het midden- en kleinbedrijf. Veel politieke partijen willen een verhoging van het minimumloon. En bestaanszekerheid is een heet thema, ook vandaag bij de algemeen politieke beschouwingen. Maar wat betekent zo'n verhoging voor het bedrijfsleven en specifiek voor het MKB, dat midden- en kleinbedrijf? Ga ik over praten met Hans Biesheuvel, voorzitter van de ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland. En met ondernemer Daan Broekman, eigenaar van verschillende kledingzaken. Goedemiddag, van harte welkom allebei. U heeft uw achternaam mee, meneer Broekman. Ja, dat klopt. Lief grap. Hoort u vaker, denk ik, op verjaardagen? Zeker. Okay. Fijn dat u er bent, meneer Biesheuvel. Ook fijn dat u er bent. De verhoging van het minimumloon is het onderwerp van die algemene politieke beschouwingen van vandaag ook al, merk je aan het debat. De missionair kabinet, die heeft wel ideeën bedacht, maar de Kamer kan er van alles aan doen. Zijn die algemene beschouwingen voor u ook nu interessanter dan anders? Nou ja, het is altijd interessant. Hè? Ik wil niet zeggen interessanter dan anders, maar het is natuurlijk wel een beetje onvoorspelbaar hoe het gaat verlopen. Hè? De coalitie bestaat in feite niet meer. En je ziet dat de Kamer nu echt het een beetje touw naar zich toe trekt, om het zo eens uit te drukken. Ja. We hebben natuurlijk gisteren gehoord een weinig ambitieuze troonrede, zou ik eens willen zeggen. In ieder geval weinig nieuwe dingen voor ondernemers. Maar wel vooral heel veel ideeën over nog meer geld uitgeven. Ja. De overheid heeft de afgelopen tijd natuurlijk de sluizen flink opengezet van meer uitgeven. En ik begrijp heel goed dat mensen die in armoede leven, of dat je daar wat aan moet doen. Maar het minimumloon is nu al in een rap tempo heel snel gestegen de afgelopen jaar. En je merkt dat ondernemers op dit moment heel veel moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Ja, zie daar het belang van de ondernemers versus de belangen uit de politiek. Eventjes luisteren naar Jesse Klaver van GroenLinks, die er dit vandaag over zei. Iedereen heeft het over het verhogen van het minimumloon. Nou, sommigen willen naar 18 euro, naar 16. De verschillen zijn groot. Maar zo'n eerste stap volgend jaar zetten, dat helpt eigenlijk iedereen in de samenleving. Van de allerarmste mensen tot die middenklasse. Ja, die is dus toch heel blij voor iedereen met die verhoging van het minimumloon. U stipt net al een kanttekening aan. Nou ja, weet je, kijk, ik heb natuurlijk helemaal geen bezwaar tegen dat mensen meer gaan verdienen. Hè? Ik bedoel, laten we dat voorop stellen. Alleen, je merkt op dit moment in het MKB, de marges zijn gewoon heel smal. We hebben natuurlijk 2 hele moeilijke coronajaren gehad. Ja. Vorig jaar dachten we, we kunnen met z'n allen herstellen. Maar toen kregen we de inflatie en de hoge energieprijzen en noem het maar op. En wat je nu merkt is dat ondernemers over het algemeen best een redelijk goede omzet hebben, maar gewoon heel weinig verdienen. En tegelijkertijd, ja, je moet nu wel ook geld overhouden om coronaschulden af te lossen of te investeren in het verlagen van je energierekening. Dus er staat nogal op het spel voor die ondernemers. En ja, mijn grote probleem is dat, ja, dat minimumloon omhoog is één ding. Mm-hmm. Maar vervolgens, ja, kost dat de schatkist miljarden extra aan uitkeringen. Want u weet, minimumloon is gekoppeld aan de uitkeringen. En die miljarden dekking, die wordt ook vervolgens weer bij het bedrijfsleven neergelegd. Dus als ondernemer, werkgever, betaal je dan eigenlijk twee keer. Je betaalt dat hogere loon. Maar je moet ook in Politiek Den Haag draaien we in feite op voor de dekking. En die combinatie maakt het heel lastig voor het MKB om dit zomaar even te kunnen accepteren. Meneer Broekman, u bent al. Hoe oud zijn uw ondernemingen al? U zei het voor we staan 186 jaar. Ja, moet je nagaan. 186 jaar al kledingzaken van generatie op generatie dan wel te verstaan. Staat er voor u veel op het spel? Voelt u dat er veel op het spel staat voor u? Ja, want eigenlijk wat je ziet is, wij maken als bedrijf afgelopen jaar bijvoorbeeld 5% rendement. Dat is een gezond bedrijf, waardoor je ook op lange termijn, ook op duurzaamheid bijvoorbeeld, kan investeren. Maar op het moment dat die lonen zo hard stijgen, staat het rendement onder druk en heb je eigenlijk geen gezond verdienmodel meer. Even dat concreet maken. 27 mensen in dienst, begrijp ik. Ja. Die zitten niet op een minimumloon, maar net boven, zullen we maar zeggen. Klopt. Wat gebeurt er als dat minimumloon verhoogd wordt? Als het minimumloon verhoogd wordt, dan wat sowieso gaat gebeuren met 2024. Als wij kijken naar de plannen van GroenLinks, dan zou het minimumloon stijgen bij ons. Of het loon stijgen met 48% zal ons salarishuis stijgen. PvdA GroenLinks wil naar 16 euro. Hè? En op termijn naar 18 euro. Ja, en dat betekent voor u een stijging van 48%? 48%. En dat zou even in harde euro's is ongeveer 2,5 ton meer aan salarisuitgaven op jaarbasis. Mm-hmm. En ja, daar moet ik een hele hoop spijkerbroeken voor verkopen. Ja, dat snap ik. Maar dan zou ik zeggen, dan maak je die spijkerbroeken toch duurder? Ja, zo simpel zit het niet in elkaar. Want je zit ook met een adviesverkoopprijs. We zitten met internationale concurrentie. Want bij ons, ik kan een spijkerbroek wel 10 euro duurder maken van een bepaald merk. Ja. Alleen als dat merk bij mij in de straat ook een winkel heeft en die zegt, ja, dat doen wij niet. Mm-hmm. Dan prijs ik mezelf de markt uit en loopt die klant weg. Dus het is niet zo simpel dat gebeurt. En anders gaan we in een loonprijsspiraal. Dus dan wordt de hele markt duurder. En dan houdt iemand netto uiteindelijk ook niet zo heel veel meer over. Ja, gebeurt dat al trouwens? Dat u de product al verhoogt omdat u meer kosten heeft? Wij hebben wel er zijn prijzen verhoogd. Maar dat ligt meer aan de leverancierskant. Dus dat een leverancier de inkoopprijs verhoogt en dus ook de adviesverkoopprijs verhoogt. Dan dat wij aan prijzen zitten. Ja, maar die 16 euro, 18 euro zitten we nog niet aan. Dat zijn verkiezingsprogramma's, programma-ideeën. Dat minimumloon gaat natuurlijk wel per 2024, dus per januari, iets omhoog al. Dat gaat u ook al voelen. Gaat u dan die broeken niet duurder maken? Nee, we gaan die broeken niet duurder maken. Zolang bijvoorbeeld ook de inkoopprijs en de adviesverkoopprijs, wij houden gewoon ons vast aan de adviesverkoopprijs van mijn leveranciers. Omdat ik een merk, ik ben een winkel die merken verkoopt. Mm-hmm. Dus ja, dat is natuurlijk daarin lastig, omdat je daar, je kan op Google alles vinden waar de broek goedkoper is. Ja, en dat wilt u niet, want dan komen ze niet meer bij u. Dus dan prijs je uit de markt. Dus dat is een ondernemersdilemma. Maar u ervaart dus ook het dilemma van werkgever versus die werknemer. Want dus u, dat geldt voor uzelf ook, het leven is duurder geworden. Dus ja, het leven moet wat omhoog. Maar ja, wat is dan een evenwichtig moet het salaris omhoog of moet het netto salaris omhoog? Want we betalen wel heel veel bruto. Alleen netto houden we niet zoveel over. Dus misschien moeten we daar wat aan kijken, wat het verschil tussen bruto en netto is. Oké. Belasting omlaag bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Of we moeten misschien eigenlijk helemaal van die toeslagen af en het stelsel even goed door elkaar rammelen. Ja, even. Want, zegt u. Ja, even. We zijn er al een hele tijd mee bezig. Maar het maakt het wel. Het speelveld is ontzettend ingewikkeld. Wat betaal je nou wel en wat betaal je nou niet? Ja. Wat meneer Biesheuvel, eventjes naar u terug. Want u vertegenwoordigt alle ondernemers. Dus u heeft dat bredere beeld ook. Er komt hier veel voorbij als het gaat om het dilemma waar een ondernemer in zit. Dat je zelf niet uit de markt prijst. Dat er toch een loonprijsspiraal op de loer ligt. Ziet u dat bij andere ondernemers net zo? Dat ze hiermee worstelen? Of zegt u nou, heel veel ondernemers hebben gewoon al maatregelen genomen en hebben bijvoorbeeld wel hun prijzen enorm verhoogd? Nou ja, kijk, ik herken me heel erg in het verhaal van meneer Broekman. Kijk, het is zo, ik sprak gisteren een banketbakker en die vertelde mij dat zijn loonkosten dan in een paar maanden tijd al met 24% waren gestegen. En hij zei, ja, ik kan moeilijk 10 euro voor een gebakje gaan vragen. Dus er zit gewoon een grens aan wat je natuurlijk kan doorberekenen. Ja. En het lastige is, en dat zei Pieter Omtzigt ook natuurlijk afgelopen zondag bij Buitenhof, dat, ja, kijk, het klinkt heel sympathiek, hè? Gooi dat minimumloon omhoog. Ja. Maar het is 17% gestegen het afgelopen jaar. En het heeft een enorme effect op de inflatie, op de prijzen. En daarmee maak je het mensen ook weer moeilijker. Hè? Dus we moeten naar slimmere dingen toe, want ik ben het helemaal eens. Kijk, het is een technische term, maar de WIG, hè, in Nederland is enorm groot. Hè? Dus de WIG betekent eigenlijk van, ja, wat kost iemand aan loonkosten en belastingen? En wat houdt iemand er net aan over? En ja, wat we nu aan het doen zijn, is dat we die loonkosten eigenlijk steeds meer aan het opvoeren zijn. En dat mensen er steeds minder aan overhouden. Nou, dat is natuurlijk een hele verkeerde beweging. Maar in de politiek buitelen de partijen over elkaar heen. We horen net Jesse Klaver. Het wordt voor iedereen beter als het minimumloon omhoog gaat. Dat de een heeft over 16 euro, de ander over 18 euro. Kortom, ze buitelen over elkaar heen om dat te verhogen. Maken ze het te simplistisch, vindt u? Ja, ik vind het te simplistisch. Kijk, ik vind dat we het echt anders aan moeten gaan pakken. En inderdaad moeten kijken, nou, kunnen we juist voor die werkgevers iets aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen? Want dat willen we graag met z'n allen. Want werkgeverschap is nou eenmaal heel belangrijk in Nederland. Dus ik ben voor, maak het aantrekkelijker. Maar dat betekent ook, doe wat aan die loonkosten voor die werkgever. En laten we dan met elkaar eens kijken, hoe kunnen we zorgen dat mensen dan volgens ons wat meer aan overhouden. En, dat is ook wat meneer Boekman net zegt, dat de netto wat meer overblijft. In plaats van bruto meer te betalen. Maar we zitten toch met een lege schatkist. Er kan toch niet meer, nog meer. Er moet bezuinigd worden of de belasting moet omhoog. Is juist het verhaal voor de komende jaren. In plaats van dat er wat naar beneden kan. Het is heel makkelijk om iemand. Ja, maar goed. Het is heel makkelijk om iemand anders geld uit te geven. Wat zegt u, meneer Boekman? Het is heel makkelijk om iemand anders geld uit te geven. Precies. En dat bedoelt u daarmee? Nou, op het moment dat ik belasting betaal, de belastingbetaler. De schatkist wordt gevuld door de belastingbetaler en de overheid geeft dat redelijk makkelijk uit. Dus misschien moeten we ook eens kijken naar hoeveel geld geeft de overheid uit aan bepaalde dingen. En dat we daar eens wat scherper aan de wind gaan waaien. Want ik als ondernemer moet scherp aan de wind gaan zeilen. Ja. Op het moment dat kosten stijgen. Dus ik moet goed kijken hoeveel mensen heb ik in dienst. Hoe zit mijn inkoop? Hoe zit mijn verkoop? Hoe zit mijn marketing? Ik moet heel goed kijken naar de uitgaven. Misschien moeten we dat bij de overheid ook eens doen. Ja, u heeft het gevoel dat u als pinautomaat wordt gebruikt. Is dan de logische vraag? Ik ben een lopende pinautomaat. Ja, ik had ook niet anders verwacht dan dat u dat zou bevestigen. Maar meneer Biesheuvel, is dat ook echt zo? Of is dit vooral ook lobbypraat van ondernemers? Nee, dat is geen lobbypraat. Kijk, we hebben de afgelopen jaar gezien, hè, dat de overheid heel makkelijk de rekening naar het bedrijfsleven heeft doorgeschoven. En ik vind eerlijk gezegd dat risicovol. Hè, want wat ook de koning gisteren nog in de troonrede zei, hè, ja, het moet wel eerst verdiend worden. Daarna kan je het gaan herverdelen en gaan uitgeven. Maar dat verdienen, ja, dat is niet vanzelfsprekend. Hè. Dat zien we nu. We zien heel erg veel bedrijven op dit moment worstelen met die druk op de marges. Ja. Hè, hou ik voldoende over om ook op lange termijn te kunnen overleven. En die druk is gewoon ontzettend groot. En dat verdienvermogen, daar moeten we heel, heel erg zuinig op zijn. Want ja, het bedrijf, het geld wordt echt alleen maar verdiend in bedrijven, groot en klein. De ondernemers en werknemers samen. En daar moeten we echt heel erg zuinig op zijn. Dus het is geen lobbypraat, het is gewoon een realiteit van onze economie. Ja, en u zegt van eigenlijk zijn wij de backbone, de ruggengraat van de economie. Wij zorgen ervoor dat een economie blijft draaien en blijft groeien en dat er geld verdiend wordt en dat we dus dingen kunnen doen met z'n allen. En dat wordt niet echt. U voelt dat die erkenning niet echt in Den Haag momenteel. Nou, ik vind dat te makkelijk wordt geredeneerd. Nou ja, weet je, we hebben een politieke realiteit. Die is dat we allemaal meer geld uit willen geven. Mm-hmm. Want er komen verkiezingen aan. Weet je wat we doen? We gaan de lasten voor dat bedrijfsleven maar weer eens even verhogen. Want die zit hier niet aan tafel bij die algemene beschouwingen. Dus dat kunnen wij makkelijk doen. Dat gaat me gewoon op dit moment iets te simpel. Ik zou zeggen, besef dat die verdienkrachten, die verdiencapaciteit in Nederland ook echt heel belangrijk is. Want we staan de komende jaren voor hele ingewikkelde uitdagingen. Dat weten we allemaal. We hebben in een verkrappende arbeidsmarkt, in een vergrijzende arbeidsmarkt, met meer investeringen dan ooit voor de boeg, hè, vooral als het gaat om verduurzaming. Mm-hmm. Ja. En dat geld moet toch echt ergens vandaan komen? Zo simpel ligt het. Ja. Meneer Broekman, u zei van ik maak ongeveer 5% rendement. Dat is een gezonde marge. Welke marge houdt u rekening mee? Met de verhoging van de minimumloon, want links bedoelt dat gaat. Nou ja, op het moment dat wij naar richting zeg 16 euro per uur gaan, dan staat mijn winstmarge. Ik denk dat het rendement uiteindelijk naar 1-2% gaat. En dat is ongezond. En ik denk ongeveer 50% van het MKB draait tussen de 0 en 2% rendement op dit moment. Dus die zullen onder het nulpunt komen. Ja, dat is niet goed. Ja, voorziet u dat ook, meneer Biesheuvel? Want dat betekent dat de bedrijven weer omvallen. Nou ja, kijk, het lastige is een beetje. Kijk, er zijn nog 200.000, hè, schrik niet, 200.000 bedrijven met belastingsschuld, hè, vanuit de coronatijd. Nou, ik heb altijd gezegd, ik ben niet voor kwijtschelden. Ik vind gewoon dat iedereen netjes terug moet betalen. Maar ja, dat betekent wel dat 200.000 van die MKB-bedrijven zwakke balans op dit moment hebben. Hè, want daar staan gewoon die schuld nog steeds op. En afgelopen jaar zijn gewoon alle kosten, hè, of het nou de huur is, of de loonkosten zijn, of de energierekening, allemaal in een heel rap tempo gestegen. Energieprijs vaak 4-5 keer. Ja, ondernemers snappen echt dat ze moeten gaan investeren om die energierekening naar beneden te krijgen. Maar dan moet je wel eerst ook geld overhouden om wat te kunnen doen. Maar misschien is het dan toch nog goed nieuws, want CPB zegt toch, schat toch in dat de economie zich dit najaar nog wel zal herstellen. Over het hele jaar zal de economie 0,7% groeien, dus... Dat is dan licht aan het eind van de tunnel, zoals dat dan heet? Nou, het is niet allemaal pessimisme. Hè. Dat ben ik helemaal met u eens. Dus ik denk, als we verstandige dingen doen... Hè, die ondernemers zijn veerkrachtig. Hè, dat hebben we ook de afgelopen jaar gezien. Maar mijn boodschap is wel, wees er zuinig op. Want we hebben die verdienkracht de komende jaren keihard nodig. Mag ik nog één voordeel, ja, meneer Broekman? Een voorbeeld geven. Wij zijn verplicht om BHV'ers op de vloer te hebben. En een aantal hulpverleners, mensen, een aantal mensen hebben die cursus gevolgd en die krijgen dan een eenmalige uitkering van €75... als ze tegemoetkomen dat zij dat certificaat hebben. Krijgen ze €75 en dan houden ze netto €32 van over. En de rest gaat naar de schatkist. En dan kan iemand reanimeren, heeft die EHBO. Volgens mij zijn we net verkeerd bezig met belasten. Uw boodschap is helder. Ik dank u beiden heel hartelijk. Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederland. En ondernemer Daan Broekman. We gaan naar het EK tijdrijden bij de vrouwen. Gio Lippes, goedemiddag. We hoorden jou eerder al eventjes. Hoe is dat afgelopen? Ja, het is voorbij en Marlen Royster, en dat was toch eigenlijk ook wel de vrouw die we met z'n allen verwachten. Zij was ook de Europees kampioene van vorig jaar. Zou ook even de wereldtitel pakken in Glasgow, maar toen stopte ze ineens met fietsen. Toen had ze mentale problemen, kon zich niet meer opladen nadat ze een paar dagen eerder wereldkampioene was geworden met de mixed team trial, dus met de ploeg. Maar goed, Marlen Royster is er weer helemaal en ze verplettert echt de concurrentie. Want vorig jaar had ze maar 6 seconden voorsprong op die Nederlandse die op dit moment met zwangerschapsverlof is. Ellen van Dijk die hoopt volgend jaar in Parijs weer terug te zijn tijdens de Olympische Spelen. Maar 6 seconden was dat maar. Als je kijkt het verschil nu tussen de nummer 1 en 2. Marlen Royster en Anna Henderson uit Groot-Brittannië. 43 seconden. Dat is echt een enorm verschil. Op de derde plaats een Oostenrijkse, jonge Oostenrijkse die ook al derde was op het WK. Daar de beste Europese renster was Christina Schweinberger. En dan gaan we naar de beste Nederlandse. Die vinden we terug op de 7e plaats. Deed dus niet echt mee om de prijzen. De vrouw die vorig jaar nog derde werd op dat EK-tijdrijden. Rianne Marcus had een achterstand van precies een minuut op Marlen Royster. Zij werd vlak voor de streep werd ze ingehaald door Royster. Want die was een minuut na haar gestart als allerlaatste. En dan hadden we nog een Nederlandse, Shirin van Anrooy. De Europese beloftekampioene van vorig jaar op die tijdrit. Maar ja, tussen de belofte en de elite gaat nog wel een gaatje. 19e is zij geworden op 1 minuut en 47 seconden. Straks over een half uur de mannen. Dankjewel, Gio Lippes. Geld of je leven. De dagen worden korter en kouder. En dat betekent dat ons oer-Hollandse gewas ook weer op het menu staat. Vaker misschien wel. De aardappel heb ik het over. In heel Nederland staan de velden er momenteel vol mee. Maar vanaf 1 oktober is het de bedoeling dat die allemaal leeg zijn. Boeren die hun piepers dan nog niet gerooid hebben worden namelijk gekort op de stikstofruimte die ze dan volgend jaar krijgen. Daar zijn de boeren niet blij mee. Dit alles is een overheidsmaatregel. Waarom is die regel er eigenlijk en kan dat niet anders? Dat ga ik vragen aan Ruud Hendricks, Praktor Kringloop Landbouw bij Ares MBO, het onderwijs. En aardappelteler Jean Gommer is ook bij ons. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Meneer Hendricks, een praktor. Ik leer elke dag weer. Wat is dat eigenlijk? Mensen kennen de lectoren wel in het HBO. Dat zijn docenten met een onderzoeksrol. Ah. En in het MBO wordt dat met praktoren ingevuld. Dus het MBO, praktische onderzoek voor de studenten. Ja, en dan eventjes over die regel. Er is een deadline. 1 oktober moeten die aardappels van het land zijn. Op zand- en lusgrond, begrijp ik. Waarom heeft de overheid die regel bedacht? De grote klus waar de overheid voor staat is de verliezen aan stikstof te beperken. De lucht in, daar hoor je de discussies de laatste tijd heel veel over, maar ook de bodem in. Ja, het water, het oppervlaktewater. Oppervlaktewater en grondwater, die beide. Dus grondwater wat uiteindelijk drinkwater wordt of uiteindelijk in de meren terechtkomt, de rivieren terechtkomt. Die moeten onder de 50 milligram nitraat zitten om het genoeg kwaliteit mee te kunnen geven of als drinkwater te kunnen gebruiken. En als die aardappels blijven staan tot na oktober, dan komt er te veel stikstof in dat water terecht. Nou, de gedachte is als je een vanggewas, zoals dat dan heet, een groenbemester teelt, dat die stikstof die nog overblijft in de bodem na afloop van de teelt, of die nog vrijkomt doordat het nog warm weer is, dat die opgenomen wordt. Als je langer doorteelt, kun je geen groenbemester meer telen of zaaien hem in elk geval later en kan die minder stikstof opnemen met meer uitspoelingsrisico. Dat is de gedachte van de overheid geweest. Ja, maar die gedachte is, begrijp ik, valt niet in goede aarde bij de telers. Jean Gommeren, u bent aardappelteler. Gaat u dat doen? Gaat u voor 1 oktober die aardappels van het land halen? Goedemiddag, nee. Onze gedachte is om ons niet aan die kalenderlandbouw te gaan houden. En ik hoop dat een hoop boeren zich ook daarbij aan zullen sluiten. Want de praktijk leert ook gewoon dat onze aardappelen nog niet rijp zijn om ze van het veld af te halen. Maar meneer Hendricks legt net de gedachte van de overheid uit. Ik zou zeggen, nou, dat klinkt toch logisch om met z'n allen ons best te doen om zo min mogelijk stikstof in dat water terecht te laten komen. Dat is niet zo goed voor de natuur. Ja, klopt. Maar er zijn vanuit de Wageningen Universiteit, dan zijn er ook onderzoeken bekend waaruit gebleken is dat die nitraat zich ook bindt in een aardappelgewas wat er na die datum nog staat. Okay. En dat ook. Het zou ook, wanneer je een groenbemester later zaait, dan is ook nog weer afhankelijk wat deze gaat doen aan de stikstofopname. Ja, en waarom kunnen die aardappels bij u er ook niet uit eigenlijk voor 1 oktober, zegt u? De aardappels zijn een jaar later geplant, omdat we in het voorjaar met slechte weersomstandigheden te maken hadden. Ja. En die hebben gewoon hun groeidagen nodig. En in het laat van het groeiseizoen zijn we vooral afhankelijk van de droge stof, hoeveelheid die zich in de aardappel bevindt. Ja. En die is zich nu nog aan het ontwikkelen. Oké, dus de samenstelling van de aardappel is nu nog niet goed genoeg om ze van het land te halen. Tot hoe lang moeten ze eigenlijk staan, denkt u? Ja, dat gaat nog een aantal weken nodig hebben. Ja, ja. En dat mag echt niet, meneer Hendricks. Ze mogen niet 5 oktober eraf. Jawel, het is heel erg het moeten. Het mag wel. Alleen je moet nu als boer de afweging maken. En dat hoeft die vroeger niet. Dus dit jaar voor het eerst. Als je later gaat oogsten, dan krijg je een strafkorting, noem ik het maar, op de stikstofgift volgend jaar. Ervan uitgaande dat dan niet meer alle stikstof vastgelegd kan worden in de bodem. En dat is dan een soort stafvol dat begint met 5 kilo en de tweede helft oktober 10 en na 1 november 20. Ja, dus en dat betekent uiteindelijk dat je dus op datzelfde perceel volgend jaar minder aardappels mag verbouwen. Ja, het gaat over bedrijfsniveau, want je telt op wat je totaal als bedrijf mag gebruiken. Maar het betekent dat je minder ruimte hebt om volgend jaar bemesting te geven. Dus dat betekent dat je dan minder kilo's hebt of minder kwaliteit hebt. En dichter tegen die grens aan zit van wat je aan mest nodig hebt. Ja, wat zijn, meneer Gommeren, u bent aardappelteler, wat zijn de gevolgen van dit beleid van de overheid? Ja, dat we eigenlijk natuurlijk als eerste gedwongen worden om ons eigen boerenverstand aan te gaan passen, wat naar mijn idee niet de bedoeling is van het hele gebeuren. Dat werkt niet zo, hè, als de overheid boeren gaat vertellen wat ze moeten doen. Nee, klopt. Dus daarin worden wij een beetje dwars gezeten, zoals ik het zie. Maar daarvan kan je zeggen, nou ja, weet je, er is iemand die dat bepaalt, so be it. Levert het ook echt schade op, financiële schade, of hoe zit dat voor u? Ja, we gaan nu natuurlijk. Ten eerste gaan we, als we nu ons eigen niet aan de regelgeving gaan houden dit jaar, dan gaan we natuurlijk gekort worden, zoals we net al te sprake brachten. En van de andere kant zullen er ook partijen zijn die zich wel netjes aan de regels gaan houden. Die gaan aardappelen oogsten die nog niet rijp zijn. Dus die, daar gaan kilo's verloren omdat die de groeidagen niet gehaald hebben. Plus die gaan kwalitatief minder geschikt zijn om uit de winterbewaring in de markt te brengen. En waar zal dat toe leiden? Van voedselverspilling. Ja, waar leidt dat toe? Bedoel, die aardappels worden ook gebruikt voor de patat bijvoorbeeld. Veel natuurlijk. Ja. Nou, dat de droge stofhoeveelheid in de aardappelen niet goed is, dat gaat inhouden dat ze veel moeilijker te bewaren zijn. Dus dat ze eerder uit de bewaring gehaald moeten worden, omdat de kwaliteit niet houdbaar zal zijn tegen het aflevermoment, wat normaal veel later is. Plus dat de kwaliteit van de friet die je ervan gaat bakken, of hetgeen waar je de aardappel gaat gebruiken, dat zal niet zijn doel bereiken. En betekent dat ook dat de friet duurder zal worden, meneer Hendricks, denkt u? Is dat dan ook een gevolg? Niet direct. Misschien op termijn, als je steeds verder teruggaat in stikstofgift, dat je de kilo's ook letterlijk minder gaan worden. En het grootste deel van de frietprijs zit niet in de aardappel, maar op andere plekken. Dus zo direct is dat niet. Maar wat ik het meest storend vind eigenlijk, we kunnen het over die kilo's allemaal hebben en de afwegingen die de boer moet maken. Want die moet dus proberen in te schatten wat die aardappelen nu nog aan groeikracht nodig hebben. Wat het klimaat, wat de natuur nog doet. Het wordt binnenkort weer warmer en lichter, meer zon. Ja, dan gaat de groei weer toenemen. Kunnen ze ook nog stikstof opnemen? Dus dat klopt ook allemaal. De aardappel staat niet stil nu. Maar het is de zoveelste die er overheen komt. Ik heb voor de aardigheid dus straks even geteld hoeveel data zijn er. Ik kwam al heel snel 20 data tegen waar boeren mee te maken hebben. Ik begrijp dat de LTO echt een kalender heeft gemaakt waar ze al die data in vangen. Hè? Dus het is echt een kalender waar je op kan zien die dag mag ik dat doen en die dag mag ik dat doen. Moet ik dat doen? Ja. En dat vind ik het belangrijkste. Dat vakmanschap wat net genoemd werd. Een boer moet heel veel dingen afwegen en dat laat zich niet door kalenders sturen. Of het nou bemesten is of scheuren van grasland. Je moet ook afwegen hoe loopt het klimaat dit jaar. Regen, warmte, bodemtemperatuur, er zijn zoveel factoren. En wat we eigenlijk willen bereiken is minder stikstof in het water en minder stikstof in de lucht. Dat is het enige wat de overheid wil. En die stuurt dat via heel veel data. Terwijl je eigenlijk zou willen zeggen, dat zou mijn voorkeur hebben, heeft ieders voorkeur, boer. Tuinder, jij bent de vakman op jouw plek in die situatie. Doe dat wat nodig is om die einddoelen te bereiken. Mm-hmm. Maar omdat dat gemeten moet worden, fraudegevoelig is, heeft de overheid steeds meer dingen bedacht om het in te kaderen. En onderhand ondermijn je daarmee het vakman van de boer. Eigenlijk wantrouwt de overheid met dit soort maatregelen de boeren. Dat is eigenlijk wat ze communiceren. Ze kunnen het op een andere manier niet goed meten. Dus ze wantrouwen in zoverre dat de boer niet zal bereiken wat de overheid wil bereiken. Namelijk minder emissie, minder uitstoot naar het grondwater. Is dat ook wat u het meeste stoort, meneer Gommeren? Dat u zich eigenlijk gewantrouwd voelt door de overheid? Ja, de wantrouwen, dat spreekt zich ook wel redelijk uit. Omdat je iedere keer ziet dat de regels verzonnen worden. En dat we nu weer op het moment zijn dat ik met jullie aan de lijn zit. Omdat wij weer moeten gaan weerleggen dat het niet de toegevoegde waarde heeft die ze willen bereiken. Ja, want hoe zou dit anders kunnen dan? Als je zegt, dan doen we niet die strikte maatregel van 1 oktober. Hoe zou u wel en een goede aardappel kunnen krijgen en zo min mogelijk stikstof in dat water kunnen krijgen? Er is gisteren natuurlijk al met Prinsjesdag gesproken over een stoffenbalans. En dat is eigenlijk het systeem zoals we in het verleden eigenlijk ook al gewerkt hebben. Stoffenbalans? Dus wat een bepaald product aan nutriënten nodig heeft en wat zich in de bodem bevindt en wat we hier door een jaar gebruiken. Maar dat gaat eigenlijk terug naar het systeem waar we eigenlijk al in het verleden op draaiden. En dat is het systeem dat er veel meer uitgegaan wordt van uw eigen vakmanschap, zoals meneer Hendricks net ook zei. Ja, plus de beschikbaarheid in de grond en in de lucht en wat het product verlangt. Ja. Dat meer aan elkaar koppelen. Ja, ik begrijp. Zonder daar een datum aan vast te hangen. Ik begrijp dat er wel een motie is ingediend door verschillende partijen. Dus wie weet gaat dit politiek nog wel een uitkomst krijgen die u beiden zal bevallen. Ik dank u heel hartelijk, landbouwexpert Ruud Hendricks en aardappelteler Jean Gommeren. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen van ons programma? Abonneer u dan vooral op de podcast Geld of Je Leven, te vinden in uw favoriete podcast-app. Morgen dan zijn we er natuurlijk weer. Dan spreek ik een half uur lang met de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. En u kunt nog steeds een vraag indienen. Als u nu zegt, ik heb een vraag voor de president van de Nederlandse Bank, stel hem dan vooral via nporadio1.nl/vraag. Rest mij nog te zeggen dat zometeen één vandaag op deze zender is gepresenteerd door niemand minder dan Roos Mogré. Dus dat komt helemaal goed en wens ik u nog een hele fijne middag. Dag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Ze horen wat je in je tuin uitspookt. Ze zien het als je laat thuis komt. En je komt niet zomaar van ze af. Maar hoe ga je om met de buren? Wel positief, maar ook een beetje op afstand. Wat moet je wel doen met de buren? En wat vooral niet? Kaartavond, tarten, sjoelen, bingo, een dropping. En wat als je buurt ontdekt wordt door nieuwe mensen? Met meer geld? Heel veel, ja. Ik ben Robin de Wever van de podcast Welkom in de Volksbuurt. En in aanloop naar Burendag zoek ik dat uit. Hey, goedemiddag. Met goede buren in allerlei soorten en maten. Ja. Luister, Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, nou, dat klopt. Ster. Ontdek de nieuwe en verrassend betaalbare collectie vol unieke designmeubelen van Goossens.